lakini pia kuna mengine ambayo yataongezeka kiasi fulani yanayofungamana na ikhlas na mutaba. Anasema Dr. Hamoud bin Ahmad bin Faraj al-Ruhaili ambaye ni ustadh wa al-Jami'a al-Islamia bil Madina an-Nabawiyya ambaye ni rais wa kismu da'wa sabiqa, katika kitabu chake al-Manhaj as-Sahih wa atharuhu fi ad-da'wati ila Allah ta'ala, katika ukurasa wa 34 asema: ولما كانت الدعوة إلى الله تعالى من أجل العبادات فإنه لا بد فيها من توفر الشرطين أو لا بد فيها من توفر الشرطين الأساسين لصحتها وهما الإخلاص والمتابعة. Asema hafidhahullahu ta'ala, ilipokuwa da'watu ila Allah, jambo la kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min ajalli al-ibadati, ni katika ibada tukufu, ibada kubwa, fa innahu la budda fiha min tawaffuri shartain, hivyo basi lazima ndani yake katika jambo hili la kulingania zitimie sharti mbili, zipatikane sharti mbili ambazo ni za msingi kabisa ili ibada iweze kusihi, wa huma al-ikhlas wal mutaba. Sharti mbili hizo ni ikhlas na mutaba. Ikhlas ni kusafisha matendo yako ya ibada ukayaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha Allah azza wa jalla na chochote kile. Hiyo ndio ikhlas, yani muislam watakikana usafishe dini yako kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Kwa dini yako inatakana itakate iwe safi. Ikiwa wewe ni muislamu unafunga, unasali, lakini unachanganya na riya ndani yake, ujionyesha, tayari ushaharibu, ushachafua. Watakikani usafishe ibada zako hizi. Kuzisafisha ni nini? Ni kuondoa riya, ujionyesha, ni kuondoa sum'a. Sum'a ni kufanya jambo ili watu wakusikie, ili wakusifu. Hiyo ni sum'a. Riya ni kufanya jambo watu wakuone ili wakusifu. Kwa malengo ni pale pale, unataka sifa kwa watu, ima kwa njia ya kuonekana au kwa njia ya kusikiwa, watu wakusikie kisha wakusifu. Sasa jambo hilo kwa da'i ila Allah, mtu anayelingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni aibu, ni jambo mbaya sana. Wamelisema salafu salih, wema waliopita, jambo hili wamelisema vibaya mno, kama tutakavyoona katika muhadhara huu. Eleweni kwamba inna min ahami ma yajibu ala da'iyati ila Allah ta'ala, miongoni mwa mambo muhimu ambayo ni wajibu kwa mwenye kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, an yakuna mukhlisan fi da'watihi, ni mtu awe na ikhlas katika kulingania kwake. Usiwe unalingania lakini una lengo fulani. Awe ni mukhlis fi da'watihi wa amrihi wa nahyihi. Mtu awe ni mukhlis katika kulingania kwake, katika kuamrisha kwake, katika kukataza kwake. Mtu anatakikana awe ni mtu mukhlisun ila Allah ta'ala, bihaythu la yarju illa aljazaa min Allah ta'ala wahdahu. Kwa namna kwamba mtu huyu afanya kazi hii ya kulingania lakini hatarajii chochote kwa waja, kwa viumbe, isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fala yakunu hadafuhu tama'an madiyan, mtu huyu asiye analingania lakini akawa malengo yake ni matumaini ya kupata vitu vya kimada, vitu vya kidunia hivi. Vitu maadiyu ni vitu ambavyo vinafahamika kupitia ahwasul khams, vitu vyenye kugusika, vyenye kuonekana, vyenye kusikiwa, wahakadha. Au gharadan dunyawiya, au akawa ana malengo ya kidunia. Umuhadhara sana utawalenga duati leo, wallahi alhamdu, wengi ambao wamekusanyika hapa basi kuna ishara hizi, kwa hiyo itakuwa umefika fi mahali. Mtu atakikani awe namna hiyo, awe malengo yake alingania afanya da'wa, ajifanye ustadhi, lakini malengo yake ni kuipata dunia. Wala yakunu hadafu min dhalika riya au sumu, wala vile vile hatakikani mtu kama huyu malengo yake ni riya, kuonyesha watu kazi yake au sum'a, au watu wamsikie waweze kumsifu. Wa talaba shuhrati, au kutafuta umashuhuri. Twasikia baadhi ya watu, yani mtu achokoza mtu kusudi, mbona anijibu mimi, namtaka fulani anijibu. Sasa ndo anapopuuzwa akaonekana yeye mwendo wazimu, yataka ajibiwe na wala hajibiwi. Watu waendelea na mambo yao, watu wafundisha dini manhaj salafi, wala hasemi yeye babaiki. Kwa nini? Kwa sababu ya kutafuta nini? Shuhura, umashuhuri. Hamjasikia wengine wasema mimi nitalingania mpaka niwe kama fulani, dunia nzima inijue? Kuna watu wasema hivyo, talingania mimi mpaka niwe kama fulani. Bwana mmoja huko Misri, dunia nzima wanijue ni kwa mimi ni dai. Sasa hilo tu basi, soma kwanza ili uifahamu manhaji ya haki, uifahamu manhaji ya sawa, uijue da'wa salafia ni ipi. Ujikuta umelingania lakini umeshika nje ahlul bid'ah wal ahwa, hakuna faida ndani yake. Qala au shay'in min hutami dunya, mwingine alingania lakini anachotafuta yeye nini? Ni kupata mafao ya kidunia, apate mafao ya kidunia. Vyote hivi ni vitu ambavyo tunafi ikhlas, vinaenda tofauti na ikhlas. Wewe fanya kama Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria kuyapata hayo mafao ya kidunia, utayapata, lakini isiwe ndiyo lengo lako. Au an yudhira fadlahu fi dinihi au ilmihi au amalihi, au alingania ili adhihirishe cheo chake na fadhila zake, kwamba yeye ana elimu sana, matendo yake mazuri sana, kadhalika dini yake aonekane ni mtu wa dini. au akilihi au ni mtu mwenye akili, yote hayo ala man yad'uhu au ya'muruhu wa yanha, anayadhihirisha kwa yule anayemlingania au mtu anayemwamrisha au mtu anayemkataza jambo fulani, ajifanya yeye mashaallah mnyenyekevu mcha Mungu mkubwa, kumbe ana malengo yake. Ni mitengo hiyo. Siku moja tukiwa darasani Madina, shekhe wetu ambaye anatufundisha somo la tauhidi alipokuwa anazungumzia kipengele cha riya, akapiga mfano na bwana mmoja, alisikia kwamba msikiti fulani kiongozi wa msikiti huo ni tajiri, na anamwajiri mtu atakapomwona ni mtu wa dawa, ni mtu wa dini, ni mtu wa imani. Sasa yeye alikuwa anataka kazi, kaona hapa lazima nipate kazi. Akienda pale, akawa wiki nzima anafika msikitini wa kwanza, anatoka wa mwisho. Watu wakaanza kusema, huyu mtu si mchezo, tukija tumkuta na tukiondoka twamwacha. Sasa sio, watu wameketi wawili wanapiga story pale, wanazungumza, wakawa nasema mashaallah hadha rajul, huyu mtu si mchezo, anakuja wa kwanza anatoka wa mwisho. Yeye anaketi ameangalia kibla huko, anajifanya anafanya adhkari, kumbe anasikiliza yale maneno. Asema wal ana kama mbona sasa, anawaambia sasa sio hiyo tu, sasa hivi hapa niko nimefunga. Watu wakashangaa, sasa mbona imekuwa hii tena? Allah anasema as-sawmu li, funga ya funga ni wewe na mwana wako sasa. Na hizi ni tabia za baadhi ya watu ambao hawana ikhlas. Aidha kukuta siku ya Alhamis au Jumatatu uko sokoni, labda wanywa chai, akwambia vipi shekhi, mbona unakula leo Jumatatu wewe shekhi? Yaani anataka akufundishe wewe kwamba yeye kufunga hapa ni kila Jumatatu watoto wafunga. Wengine wagonjwa, wengine wasafiri, wengine wana sifungi tu mwenyewe, tafanya mengine ya sunna. Sasa yeye akwambia akushangaa kweli, shekhi unakula leo, unakula Alhamis leo, wewe hujui ayyam al-bidh, kwani kuna nini shekhi? Na mwaka wa saba siachi Jumatatu Alhamis wala Alhamis wala ayyam al-bidh binafunga. Ala, kumbe ndio alikuwa lengo lake, adhihirishe ibada yake kwa watu. Azale wala kaambia si hiyo tu, bali leo mimi nimefunga. Wale watu wakajua, la kumbe jamaa huyu ilikuwa lengo lake ni lengo kubwa. Unaona? Kwa hiyo ni juu ya dai ila Allah, anayelingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe na ikhlas katika kulingania kwake, usilinganie kwa ajili ya kujitangaza, kwa ajili watu wakufahamu, kwa ajili ya ili upate cheo, kwa ajili ili upate mafao ya kidunia na mengineyo, katika mambo ambayo yanakuwa ni vizuizi kwa dai ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma yuzayinuhu shaytan, katika mambo ambayo huyu mtu anapambiwa ni shaytani kwamba afanye hivyo, wayakidu bihi linsana, na shaitani ni vitimbi hivi ambavyo anamfanyia nani mwanadamu, liyubtila amalahu wa yufsida sa'yahu, ili abatilishe matendo yake na vile vile aharibu miendo yake yote anayoenda ya kiibada. Waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala almu'minina bi ikhlasi niyatihim wa a'malihim wa ibadatihim lillahi azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waumini wafanye ikhlasi katika nia zao, katika ibada zao, wote wamwelekezee hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Qala Allah ta'ala mukhatiban nabiyahu Muhammadan, Allah mtukufu asema akimhutubia, akimweleza Mtume mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yukhatiba ummatahu bidha, yeye mtume azungumze na umati wake kuhusiana na hilo, awaambie qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu din. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, sema Muhammad, waambie watu wako, inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu din, katika sura az-zumar aya 11, mimi nimeamrishwa ni muabudu Allah hali ya kumtakasia dini, dini yake iwe safi. Yani wewe ukiwa una dini lakini ukawa ni mtaja, jua hiyo dini umechafua, ni mushriki, dini umechafua, azani, mzinifu, umechafua dini yako, akilu riba, unakula riba, umechafua dini yako, tashrabul khamra, unakunywa pombe, umechafua dini yako. Dini itakayobakia kuwa safi, hiyo ndiyo maana ya ikhlas. Ikhlas ni kusafisha dini yako kutokana na shawaki yote, mambo yanayoharibu dini yako, iwe ni ushirikina, bid'a, alkhurafat, kula riba, kusengenya, kuongea uongo, dhulma na mengineyo yote, dini inatakana kuisafisha iwe safi kabisa, kwa sababu vyote hivi vimekatazwa na dini. Dini imekuambia usiviendee, ukiviendea umeharibu. Japokuwa hapa sisi hasa tuna rakisi kwenye upande wa ibada, yote haya yanaingia, na ungasema kuna mengine yataingia. Waqala jalla sha'nuhu, akasema tena kutakasika na mabaya ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala, qul lillahi a'budu, Muhammad sema, waambie mimi na muabudu Allah, mukhlishan lahu dini, hali ya kumtakasia yeye dini yangu. Kwa hiyo masala ya ikhlas ni masala ambayo ni mashuhuri katika Uislamu wetu. Sasa mtu ambaye hana ikhlas anatakikana aambiwe, ajulishwe ubaya wa jambo hili, kwa sababu mwisho wake ni kuwa na ria, na ria ni shirku asghar, ni shirki ndogo. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuto kusamehe ushirikina kwa mwenye kufanana. Lakini pia Allah akasema tena katika sura Hud aya 15 na 16, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, yule ambaye anataka maisha ya dunia, huku uhai wa duniani na mapambo yake ndiyo nia yake, nuwafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yufsidun, tutawapa humo katika dunia hayo wanaoyataka matendo yao hayo, wala hawatopunjwa. Lakini sasa ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao ni watu ambao akhira watakuwa hawana chochote isipokuwa moto. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutaka mafao ya kidunia. Ndio tukasema da'i ila Allah, ligania subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, kwa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwamba ana wa ajru ila Allah, ana wa man ittaba'a, na ligania kwa Allah, sio kwa fulani na allani, mimi na wanaonifuata, hiyo ndiyo njia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, hapa ad'u ila Allah ndio mahali shahidi, mimi nalingania kwa Allah, mimi na wanaonifuata. Sasa ikiwa wewe unamfuata Allah, mtume sallallahu alaihi wasallam, watakana ulinganie kwa Allah, bi maana uwe ni mukhlis, tad'u lillahi subhanahu wa ta'ala. Qala أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هبورموكا ويوتا نفن دعوة نلغنية لكن أكوا نلغنية هنا إخلاص نمت مشرك أنا ريان السمعة هبورموكا matendo yake anayoyafanya yani thawabu zinaondoka na yanabatilika yale anayoyafanya. Kwa ni juu ya da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala wa mukhlis. Kama mtu alikuwa ana nia mbovu chafu, basi atakikana abadilishe nia, na hili ni kuanzia mwanzo mtu anaposoma. Atakana nia yako iwe ni nia safi ya ikhlas, unasoma ili uweze kuondoa jahili katika nafsi yako, lakini pia uondoe ujinga katika ndugu zako kwa kwenda kuwalingania. Sisome kwa kwamba natarajia mimi inshallah baada ya miaka 10 na mimi niwe na cheo. Ha? Sheikh wa mkoa fulani. Ha? Wakisimamishwa watu nasimama mimi. Sisome kwa ajili ya hiyo. Takuwa kama yule mtu ambaye Mtume alimwashiria katika hadithi. Tansa abdud-dinar. Tansa abdud-dirham. Ha? Amekula hasara, ameweka hasara huko. Mja wa pesa anayabudu pesa ni nani? An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala. Kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ndiye akasema, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul." Nilimsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimwendea akisema, "Innamal a'malu hakika matendo huzingatiwa nia, wa innama likulli imri'in ma nawa, kila mtu hakika mambo yale, kila mtu atalipwa kutokana na kile alichokitia nia, alichomuia. Nia yako ni ipi? Tumealizungumzia mambo ya hijra pale, man kana hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli, man kana hijratuhu li dunya yusibuha. Akazungumza maneno pale, lakini ala kulli hali sitazungumzia nia. Wasoma wewe, umekuja nasru min Allah, wasoma nia yako ni ipi uje kuwa mlinganizi. Mlinganizi wa sampuli ipi? Wa kutafuta hutamu dunia au mlinganizi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Lazima nia ziwe nia nzuri, nia safi. Watu wazisafishe nia. Qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, akiyekea ta'aliq hii hadithi iliyozungumzwa na sahabiyu al-jalil Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, asema, ومعناه كل عمل بنية. معنى yake ni kwamba matendo yote yanaendana na nia. فلا يقبل عمل بدون نية. Matendo hayakubaliwi bila ya nia. وعن جابر رضي الله عنه قال, جابر بن عبد الله رضي الله عنه مwendea asema, kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fi ghazatin, katika moja ya vita ambavyo alihudhuria Jabir. Faqala, akasema Jabir, inna bil madina la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Jabir ibn Abdullah asema, tulikuwa katika moja ya jihadi, moja ya vita na Mtume alayhi salatu wassalam. Akasema huko katika Madina huko, kuna watu ambao nyinyi hamtatembea mwendo mnaotembea huko kwenye vita, wala hamkati mabonde na milima hii ukipita kuwafuata maadui, isipokuwa wao wako pamoja na nyinyi. Tayyib, hapa Madina vipi? Asema habasahumul maradu, kilichowazuia wao ni maradhi tu, lakini nia zao, yani wako pamoja na nyinyi. Laiti wangekuwa wako na siha njema, wangekuwa na nyinyi hapa, lakini wamezuiliwa maradhi. Angalia namna gani nia inafanya mambo makubwa. فهؤلاء كتب الله لهم من الأجر ما كتب لإخوانهم المجاهدين. هاو ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia ujira ambao Allah mtukufu amemwandika kwa wale almujahidina fi sabilillah. Wadhālika bisababi salāhi niyyatihim wa ikhlāsihim lillāhi ta'ala. Hiyo yote ni kwa sababu ya kutengeneza nia zao, nia zao safi kabisa, na ikhlasi yao ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كتوكا وأبو هريرة رضي الله عنه قال أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أسيما جنبي والله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك katika hadithul quds. Asema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema mimi ni mkwasi, mimi ni tajiri kutokana na ushirikina, au kutokana na washirikina na ushirikina wao wanaofanya. Man amila amala, yoyote mwenye kufanya matendo, ashraka fihi ma'iya ghairi, akawa ameshirikisha ndani ya tendo lake hilo, kama ni ibada akanishirikisha mimi na mwingine, taraktuhu wa shirikahu, mimi namwacha na shiriki yake. Lakini usidhani kwamba ukiachwa hivyo ndo habari zimekwisha. Hapana, umepewa tu muhula, umepewa wakati tu, lakini ukifa ni habari nyingine. Allah sema famahilil kafirina amhilhum ruwaida, wape muhula makafiri. Kwa unapewa tu muhula, unapewa wakati, Allah aone, je, utarudi utatubia au utaendelea na ushirikina wako? Waqad waradat ba'dhu al-athar an ba'd as-salaf as-salih, zimekuja baadhi ya athari kutoka kwa wema waliotangulia. Tubayyin ahamiyat an-niyya, zinazobainisha umuhimu wa nia na jinsi gani nia inavyofanya fi kabuli al-amali, katika mtu kukubaliwa matendo. Minha ma warada an mutarrif bin Abdullah al-Shikhiri, katika hizo athari ni yale yaliyokuja kutoka kwa Mutarrif bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Qala, alisema Mutarrif, salahu alqalbi bi salahi al'amali, kutengenea kwa moyo kunakuja kwa kutengenea matendo. Wa salahu al'amali bi salahi niyya, na kutengenea matendo kunapatikana kwa kutengenea nia. Nia yako ikiwa safi, matendo yako yatakuwa mazuri. Wa niyyatu mahalluha alqalb, nia mahala pake ni moyoni. Wa talaffudhu biha bid'ah, na kuitamka ni mzushi. Kwa hiyo watu wazitengeneze nia zao, hasa katika ibada inama, katika mambo yote ya muamalati ya kuhusiana na mengine. Wa Ali ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala qala, kutoka kwa Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu zimwendee, alisema na yeye, hawa ni katika hao salaf ndosema kwamba kuna adhabu zilikuja kutoka kwao. Asema ibn al-Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azimuhu an-niyya, inawezekana ikawa mtu afanya matendo machache kidogo tu, lakini yakawa makubwa kwa sababu ya nia. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya, lakini pia huenda mtu akawa ana matendo makubwa mengi, lakini yakadogeshwa ni nia. Mtume alayhi salatu wassalam anamwambia Muadh, yakfika al-amal al-qalil ya ma emaa yanakutosha wewe matendo machache lakini yao ndani yake yana ikhlas yao ndani yake yanakumfuata mtume alayhi salatu wassalam.